zwłaszcza w nocy, w środku nocy. Herbata niezdrowa, jak słyszeliśmy, ale jest może to jedyna noc taka w roku. Baszka w papilotach i w piżamie podzieliła się ze mną książką Moniki Wąs, Dymny, życie z diabłami i aniołami. To właśnie to, co Państwu przyniosłem, i te skarby, cytaty, opowiadania, opowieści, anegdoty, których mnóstwo. Jeden tylko przytoczę o tym, że Piotr wiedział, że Wiesiu wnosił do piwnicy wielką inteligencję, wielką złośliwość, wielki talent. Na Zachwatowicz. Świetnie pisał, był bardzo muzykalny i utalentowany plastycznie, był świetnym aktorem, ale nigdy nic nie kreował, zawsze był sobą. Wychodził i albo śpiewał, albo recytował, nawet ta cyrkowa kreacja była tylko jego. Piotr mu nic nie wymyślał, był tylko świetnym reżyserem i umiejętnie zestawiał numery i osobowości kabaretowe. Maja Zającówna Radwan opowiadała, że jego wyjątkowość polegała na nietuzinkowej indywidualności. Trudno to mówić o warsztacie aktorskim, bo Wiesiek był cudem stworzenia. Żaden aktor by tak nie potrafił. On wychodził i hipnotyzował publiczność. Przekraczał granice absolutnie, co w tych czasach bywało gorszące. Nieustannie prowokował. Jak robił numer cyrkowy i kiedy piwnica drżała w posadach, bo szalał, wieszał się na linach, przewracał stołki, robił fikołki, by jeszcze grzmiał. Jego żarty były naśmiewaniem się z polityki, z ustroju, zresztą ze wszystkiego, ale w bardzo subtelny i przewrotny sposób. Na przykład Majewski. Sztandarowy tekst, który wygłaszał z mównicy w brucianych okularach i stylem Gomułki i który przez całe lata budził niezmienny szał i entuzjazm publiczności. To tylko fragment z opowieści i cytatów książki Moniki Wąs. Dymne życie z diabłami i aniołami. Ta książka jeszcze z nami pozostaje. No i co? Udało się znaleźć te fragmenty. Już fragment jednej ze wspomnianych przez pani audycji sprzed lat. Z roku 2008, jak udało się ustalić. No i to była, jak się udało odnaleźć, Klub Trójki, transmitowany z piwnicy pod Baranami w 30. rocznicę śmierci Wiesława Dymnego. To był chyba Klub Trójki kończący ów dzień piwniczno-dymny. Chcecie jeszcze? Dymny, Wiesiek Dymny, niech mówi. Jak chcecie, to dobrze, będziecie mówić. Wiesiek Dymny, chodźmy Wiesiek, gdzie jest Klajp? Wiesiek Dymny, gdzie jest? Zawołajcie go. Wiesław, o Boże, jakie to smutne zawołacie. Wiesław, no! Wiesław Dymny rzeczywiście był niezwykłym zupełnie artystą piwnicznym. Był znakomitym aktorem kabaretu. Pisał pięknie, bardzo dobrze pisał. Napisał jedne z piękniejszych nowel w współczesnym języku polskim. Był bardzo dziwnym, pomysłowym i z wielkim talentem człowiekiem. Grał także w filmach, jak wiadomo, był aktorem nie tylko kabaretowym, a także malarzem. On zresztą zakładał w piwnicy, bo jak wiadomo, piwnicy zakładali m.in. studenci Akademii Sztuk Plastycznych. Był malarzem bardzo utalentowanym, no nie zdążył, bo za wcześnie umarł, rozwinąć swego malarskiego talentu, bo literacki tak, bo jego scenariusze filmowe, pamiętam nowele, inne relacje literackie są naprawdę znakomite i chyba zostaną w literaturze polskiej naszego czasu. Miał bez nogi, choć miał nogi, nie był biedny, lecz ubogi. Nie pracując, on pracował, odpoczywał, gdy parował. Pojedynczy sześcioł na trzy i prześliczny, i pokraczny. Zapas jajek, bo artysta był i grajek. Pisał wiersze zwierzętami,

warstwowe dziś spotkanie w Trójce pod Księżycem i z 2008 roku przypomnieliśmy transmisję z Piwnicy pod Baranami i także ubiegłomajową Trójkę i spotkanie z panią Anną Dymną. Po pierwsze w 30. rocznicę śmierci Wiesława Dymnego, a to dzisiejsze, przypomnę, w 85. rocznicę urodzin artysty. I jeszcze coś opowiem, a to opowiada właściwie słowami swoich rozmówców Monika Wąs w swojej książce Życie z diabłami i aniołami. Między innymi o porywczości Dymnego, która brała się z tego, że on nie akceptował obłudy. Był bezpośredni, mówił prawdę, czasem niewygodną, prosto w oczy, a na fałsz reagował ostro. Dlaczego ludzie się go bali? Zastanawia się Edward Linde Lubaszenko. Wiesiek był szczery, uczciwy, przyzwoity, a obawiali się go najczęściej ci, którzy mieli coś do ukrycia i nie chcieli usłyszeć przykrej prawdy o sobie. A Wiesiek tej prawdy nigdy nie ukrywał. On po wódce mógł wprost obnażać nieetyczne zachowania swoich rozmówców i żądać wyjaśnień. A poza tym nie ukrywam, on się lubił bić. Jestem jednym z tych nielicznych, którym udało się tego uniknąć. Czasem szarpaliśmy się, siłowali na ręce, na trzeźwo. On miał krótkie ręce, więc był ode mnie silniejszy. Wiesiek bił się z byle powodu. Dostrzegł zakłamanie w czyimś zachowaniu albo przejaw drobnomieszczaństwa i to wystarczyło. Wiesiek był szalenie mądry. Jeszcze do tej dzisiejszej lektury coś mi się wydaje, że będziemy powracać. A teraz wracamy do roku 2008. O, wówczas to Anna Dymna zaproponowała Baszce, by spotkała się z tak właśnie Krzysztofem Skibą. A redaktor posłusznie pojechała do Sopotu i w tym Sopocie. No właśnie, proszę posłuchać. Nasza przygoda z Wiesławem Dymnym wzięła się stąd, że syn Anny Dymnej był wielkim fanem naszego zespołu. Kiedy Anna Dymna przygotowywała taki program telewizyjny poświęcony twórczości Dymnego, padła propozycja, aby do tekstów Wiesława Dymnego muzykę zrobił zespół Big Cyz. I nam się te teksty bardzo spodobały i tak pojawiliśmy się w krakowskim programie z udziałem całej plejady gwiazd Pierwsza Liga Aktorstwa właśnie krakowsko-warszawskiego. Spektakl pod tytułem Żongler dwusturęki. No i tam zaistnieliśmy ze swoją rockową muzyką i okazało się, że to połączenie nie jest tak zupełnie takim połączeniem ognia i wody. Starszyzna krakowska uznała, że to było dobre, dlatego że Wiesławowi by się to podobało. Dymnemu by się to podobało, bo coś z ducha Dymnego, takiego anarchistycznego, trochę artystycznego, niepokornego w Big Cyzu także jest. I dlatego później wpadliśmy na pomysł, że skoro tak dobrze poszło i w tym środowisku zostaliśmy dobrze przyjęci, ten nasz wkład w ten spektakl został pozytywnie oceniony, dlaczego nie zrobić całej płyty do tekstów Dymnego? Uzyskaliśmy do tych tekstów prawa. Anna Dymna przekazała nam całą masę niepublikowanych, nieznanych jego wierszy, piosenek i z tego wybraliśmy kilkanaście takich ciekawych rzeczy i w naszych aranżacjach powstała cała płyta nietypowa jak na Big Cyza, dlatego że no, taka oceniana jako najbardziej poetycka płyta zespołu, ale przez to też ciekawa. Pokazaliśmy także inną twarz, pokazaliśmy inną głębię, inną duszę, inne oblicze i dla nas to też jest ciekawa, wyjątkowa na pewno płyta. Właśnie nie powiedzieliśmy, jak zatytułowała jest ta płyta, a ma już ona 10 lat, spoglądam na taką notkę, 98 rok, a więc rocznica w rocznicy. Osób, które było miłośnikami twórczości Dymnego, przyznało, że to połączenie muzyki rockowej, często takiej pulsacji w stylu punk i w stylu reggae, jest dla nich zaskakujące, ale jest ciekawe. Niektóre z tych hitów Dymnego były przecież opracowane przez muzyków typu Jan Kanty, Pawluśkiewicz i były znane właśnie chociażby z wykonań artystów Piwnicy pod Baranami. No i tu nagle wchodzi ten taki nieuczesany, lekko z rogatą duszą Big Cyz. który robi to zupełnie po swojemu i zupełnie bez ukłonu w kierunku wielkiej krakowskiej tradycji piwnicznego grania, no ale wnosząc swoją taką właśnie punkowo-regową energię, ale no, recenzje były bardzo dobre i moim zdaniem to połączenie było w jakiś sposób twórcze. Mówiono nam o tym, że Dymny znany był z happeningów, więc happeningi nie są obce także Bigcysowi, który przecież wywodzi się z pomarańczowej alternatywy, a nasze korzenie, nasz background jest takim mocno podziemny. Zespół powstał. W tym roku mamy kolejną rocznicę, to jest właśnie 20-lecie zespołu. Zespół powstał w 1988 roku i właśnie ten duch takiego happeningowego Dymnego bardzo, bardzo nam odpowiadał. Mówiono o tym, że on robił na przykład takie happeningi z rozwalaniem perkusji, z graniem na perkusji. To do dzisiaj tego typu działania często szokują, a no, mieliśmy pewną świadomość, że w czasach Dymnego no, musiała być to naprawdę pierwsze okopy awangardy. Jeszcze tak spoglądam na zestaw utworów. Jest tutaj takie nowe opracowanie utworu, który znamy doskonale z zupełnie innego wykonania. Wie pan, co mam na myśli? Pejzaż horyzontalny. Tak, tak. No myśmy tutaj linię melodyczną zachowali. To jest jedyny numer, gdzie ten wasza muzyka. Ukłon tak, tak pozostał, aczkolwiek aranżacja jest troszkę inna. Bardzo inna. Natomiast... Szczególnie kiedy śpiewacie zwrotki. No bo powiedzmy, że taki churalny refren, okej, no jest podobny do tego, co już znamy. No, to jest typowe, że jednak na ogół, jeżeli robi się tak zwane covery opracowania muzyczne, to na ogół właśnie zostawia się refren, który jest gdzieś tam tkwi w podświadomości odbiorców i do niego się jakoś robi takie odwołanie. Natomiast no, pozostała część utworu to już jest licencja poetyka i po prostu każdy odczytuje to po swojemu. Zgodził się pan ze mną, że to jest pewien rodzaj wybryku w wybryku, natomiast... Teksty, czy rzeczywiście są aż tak bardzo różne? Wasze teksty od tekstów tych, które tutaj zaśpiewaliście? No w sumie przekaz jest, powiedziałabym, no podobny. Znaczy ostre, ironiczne, czarny humor, teksty i podteksty społeczne czy społeczno-polityczne. No chyba tak to można by, banalizując, ale jednak streścić. Myślę, że ten trop jest bardzo dobry. Może powiem coś, co będzie odbierane jako bałwochwalcze bądź niezgodne z przyjętymi definicjami, ale moim zdaniem Dymny jest bardzo bigcycowy. To znaczy ten duch bardzo nam odpowiada. Gra słowem, bawienie się słowem, gra na skojarzenia, także właśnie polityczne, także dużo takich wątków obyczajowych, które są dosyć tak wprost powiedziane. To jest właśnie... Prowokacja taka. No, można powiedzieć obyczajowo. Dokładnie tak. To są rzeczy, które bardzo nam odpowiadają i gdyby właśnie to były teksty, które są zupełnie obok, które są jakimś takim na siłę, nie wiem, intelektualizowaniem zespołu, który znany jest właśnie ze swoich wybryków artystycznych, że pozostaniemy tutaj przy tym słowie, które jest jakimś kluczem. Rzeczywiście to byłoby sztuczne, natomiast moim zdaniem ta płyta, chociaż wiele osób tak ją odczytywało, że nie wiem, Bigcycy chce podążać nagle drogą właśnie intelektualnego rocka typu WW czy raz, dwa, trzy, a wcale tak nie jest, bo Dymny... Poezja śpiewana. Poezja śpiewana, tak, tak, tak. Natomiast no, jakąś tam cygiełkę mamy, jeżeli chodzi o popularyzowanie twórczości Wiesława Dymnego. Do dziś śpiewamy dwa utwory na koncertach. No, nigdy nie jest tak, że się śpiewa całą płytę. Oczywiście w momencie, kiedy płyta miała swoją premierę, tych utworów granych na scenie było o wiele więcej. Do dziś śpiewamy właśnie tytułową numer Wszyscy Święci i Hura Huba. I bardzo często zapowiadając te piosenki, mówię o Wiesławie Dymnym, mówię, kto jest autorem, że był to znany krakowski poeta, który no, miał to nieszczęście, że żył w czasach mniej przyjaznych sztuce niż my w tej chwili żyjemy. I bardzo wiele osób pyta się o tego Dymnego, bardzo wielu fanów no, zadaje naiwne pytanie, czy Wiesław Dymny przyjechał z nami na koncert na przykład. Także jest to jakaś tam też forma popularyzacji jego twórczości. I mam nadzieję, że wielu z fanów Bigcysa, którzy kupili naszą płytę, dlatego, że jest to po prostu tylko i wyłącznie kolejna płyta zespołu, także zainteresowało się twórczością Dymnego, sięgnęło po jego opowiadania, po jego wiersze. Jakoś tak zawsze wydawało mi się, że to utwór zamykający 9. płytę Big Cyca, a to się okazuje, że nie. 12. spośród 13. No ten ostatni to dodatek specjalny, ale jednak pejzaż horyzontalny. Rok 1999. No i płyta, która zyskała wówczas status złotej płyty. No, ze sprzedażą płyt, z wydawaniem tych tradycyjnych nośników jeszcze wtedy w XX wieku było zupełnie, zupełnie inaczej. Te złote, platynowe płyty były zgoła inaczej liczone. Z albumu Wszyscy Święci, Big Cyc. I jeszcze a propos pejzażu horyzontalnego. Przygotowałem dla Państwa niespodziankę, ale to za chwilkę, bo wcześniej zajrzałem do skrzynki mailowej i bardzo dziękuję za korespondencję od pani Mirosławy, która to ze wsi Dworzec też jest z nami. To bardzo ciepłe słowa. Na przykład dzięki Trójce tej nocy nie jestem sama. Bardzo pięknie dziękujemy. Miło nam w towarzystwie trójkowych słuchaczy. Dobra pora na budzik, to z kolei pan Krzysztof też tak podpowiada, jeszcze od pani Beaty. Taka prawda i też myślę wspomnienie od serca, choć bardzo przyziemne, bo pani Beata pisze, miałam to szczęście, że mieszkałam koło pana Skrzyneckiego, a po drugiej stronie boiska licealnego mieszkał pan Święcicki. Chodziłam z jego córką do szkoły. Pani Beata, dziękuję nam za wspomnienia. Nie, nie, to my bardzo serdecznie dziękujemy. Czy coś o kobietach? Czy coś o kobietach? Padło pytanie i w książce pani Moniki Wąs też znalazłem fragment właśnie na temat kobiet Dymnego. Z miłością i oddaniem znosiły jego zachowania i problemy z alkoholem. W miłości potrafił być też bardzo dużo i o wiele zrekompensowało to. Dla swoich ukochanych pisał wiersze, uwieczniał je na zdjęciach, szył im ubrania, o czym wcześniej też i pani Ania mówiła, o butach, i każdej z nich wysyłał setki listów będących wyrazem jego miłości. No i marzył o tym, by mieć dzieci. Niestety tak się nie stało. Obydwie jego żony dopiero w kolejnych związkach zostały matkami, ale zawsze z nabożną czcią traktował żony przyjaciół, które były w stanie błogosławionym, o czym wspomina choćby Marek Pacuła. Wiesiu był po prostu prawdziwym rycerzem, ale życie z nim nie należało do łatwych, bo alkoholowi często towarzyszyła zazdrość. Do swojej kobiety był zazdrosny do szaleństwa. Już pierwszy związek Wiesława był szalenie burzliwy, pełen miłości, ale i walki. A w rozmowie z Wacławem Krupińskim Barbara Nawratowicz opowiada: Wiesiek ofiarował mi czarny anioł. Niestety upiwszy się straszliwie, rzucił we mnie ciężką szklaną popielniczką, która trzasnęła mnie w krtań, zrywając mi struny głosowe. Czy wybaczyłem tę popielniczkę Wieśkowi? Gorsze rzeczy mu wybaczałam. Kolejne żony też mu wybaczały, bo to był człowiek genialny, ale miał za dużo talentów i one go rozsadzały. Jeśli nie pił, był cudowny. No też po części i o kobietach, i o różnego rodzaju problemach, jak czytamy właśnie w takim bardzo trafionym tytule Życie z diabłami i aniołami. Co dla Państwa jeszcze przygotowaliśmy tej nocy w Trójce pod Księżycem? Już były jego słowa w różnych interpretacjach, takich bardzo współczesnych, jak przed momentem Big Cyca w pejzażu horyzontalnym. A możemy jeszcze usłyszeć samego artystę, monolog bohatera tej nocy. To będzie krótka historia Słowian. Jestem ci jak profesorem nadzwyczajnie zwyczajnym, doktorem, reduktorem nierehabilitowanym. A zatem tematem mojego dzisiejszego wykładu jest krótka historia Słowian. Krótka historia Słowian, no jest niedługa, lecz krótka, i ma się tak do historii Rzymian, jak my się mamy. No. Krótka historia Słowian ma tak, jak i pan Iwaszkiewicz, ma dwie strony, jedną prawą, a drugą lewą. I tak jak pan Putrament ma jeden atrament, no i ma jeden koniec, mniej więcej taki jak za skroniec. No i zostaje taki kawalec. Słowianie, byli delikatnego zdrowia i lubili cierpieć na różne katary, na katar ucha, na katar brzucha, na katar nosa, na katar trzosa, a szczególnie na katar kliszek cierpiał Słowianin Franciszek. Słowianie w wiekach zamierzchłych, to znaczy jakieś 7 albo 8 albo ile? 120, nie podpowiadać z tyłu. Ile? Milion! Milion! Nareszcie suma! Oklaski dla tej sumy. Milion lat temu Słowianie, no to były czasy zamierzchłe, wtedy Słowianie strzelali z łuku. No ale potem wraz z postępem Słowianie, jak wszyscy inni, strzelali z łuku. No ale za to dzisiaj to wiemy, dzisiaj to Słowianie strzelają z łuku. Nie świadczy to o zacofaniu, a wręcz o postępie, bowiem Słowianie strzelają coraz to celniej. Słowianie podczas strzelania na wzór plemion germańskich, na wzór plemion bałkańskich, na wzór plemion arkadyjskich, na wzór plemion bułgarskich, na wzór plemion, no, jakich? Niegramotna, jakich? Lechickich, na wzór plemion bieżących się nad Donem, na wzór plemion semickich, na wzór plemion antysemickich, na wzór tych wszystkich plemionników Słowianie podczas strzelania robili przerwy. Podczas przerw urządzali różne takie zabawy i zabawki, gry i gierki, no i zadawali się, spółkowali z tymi, z frankonkami. I skutkiem spółek tych kukułek narodziły się dwa lechizmy. Jeden czynny, a drugi bierny. I te dwa owe lechizmy ustawiły się na dwóch końcach prostej, która, jak wiemy, jest śladem punktu lecącego znikąd donikąd. Ustawiły się, rozpędziły się i jak się piecnęły głowami, tak powstała architektura polska. Można by tak bez końca i bez końca. Ta lekkość w niezwykłym doborze słów i improwizacji. Za każdym razem, kiedy słucham monologu Wiesława Dymnego, jestem pełen podziwu. To co, są Państwo gotowi na kolejny? Gdyby tak oczy zamknąć i wyobrazić sobie, albo może przenieść w czasie pejzaż horyzontalny. W tej może co bardziej klasycznej wersji, w wykonaniu Grzegorza Turnała i Andrzeja Sikorowskiego. Rośnie nam pejzaż za pejzażem, ziemia co chwilę zmienia twarze. Pejzaż zawiły jak poemat, a temat taki zwykły temat. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny, człowiek jak stwórca nieobliczalny. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny, człowiek jak stwórca nieobliczalny. Rosną budowle na ugorach, jest tylko jutro, nie ma wczoraj. Wiatr targa wiechy coraz to nowe i coraz większa trwa budowa. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny, człowiek jak stwórca nieobliczalny. Pejzaż horyzontalny, jak stwórca nieobliczalny. Na rzecz przyciąga jak magnesem, czasem zatęsknisz do pierzyny, ale przepadłeś już z kredesem, rzucisz to wszystko dla tej roboty, jak dla dziewczyny. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny, Nie chcę mówić, który lepszy, który gorszy. Na pewno nie, na pewno nie. Ale państwa zaintrygowała ta płyta Bikcyca. Może jeszcze jeden utwór tytułowy z, nazwijmy to, dymnej płyty Bikcyca. Co państwo na utwór zatytułowany Wszyscy Święci na te 12 minut przed godziną drugą? Jeszcze korespondencja od pana Ryśka z Krakowa, Dymny i Wysocki. Dużo ich łączyło, jeżeli też tylko 42 lata. Z pozdrowieniami z Krakowa. Bardzo pięknie dziękujemy. Również od pani Marii i od pana Mirka z Łodzi. Jeszcze nie śpię, czy już nie śpię? No, będziemy się zastanawiać na chwilkę przed godziną drugą. No, moglibyśmy jeszcze sięgać po archiwa i po, przecież te krakowskie są przepastne. Moglibyśmy tak jeszcze długo obchodzić urodziny Wiesława Dymnego. Na pewno prawie, że żegnamy się pieśnią, nazwijmy to, piwniczną. Dzięki Ci, Panie, za ten świat. Dzięki Ci, Panie, za dzikich zwierząt śpiew. Za Twoją sprawą kwitnie kwiat. dziś człowiek i sklep, i lew. Grajmy panu na karpie, grajmy panu na cyrze, chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy panu na karpie, grajmy panu na cyrze, chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy panu niebiosa, grajmy panu w dolinach z jego światłem, lebo za każde życie zaczyna. Grajmy panu na harfie, grajmy panu na cytrze, chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Oho, to radość ślą. Wielkie góry obu Ameryk. Ty, który śledzisz tajne drogi ptaków i krzyki nasze jej szmery. Dzięki ci, że dałeś nam czas. I oglądasz nas. Grajmy panu na harfie, grajmy panu na cytrze, chwalmy śpiew. Grajmy panu, niebiosa, grajmy panu, w dolinach z jego światłem, lebo Wczoraj minęła 85. rocznica urodzin Wiesława Dymnego, stąd tej nocy w Trójce pod Księżycem Dymny i inni. Pani Anna Dymna oraz artyści z Piwnicy pod Baranami i tak jak przed chwilą z Anną Szałapak, prawie na do usłyszenia. Życie przeżył jak my wszyscy, bośmy wszyscy jemu bliscy. Z Jana Beznogiego, ostatni cytat. A na finał przychodzimy, odchodzimy. To my też tak leciuteńko na paluszkach. Dziękujemy bardzo. Barbara Marcinik, Irena Dan, Piotr Majewski, Kuba Sadowski i Piotr Łodej. Ewentualnie do usłyszenia o 6:00. Przychodzimy, odchodzimy, leciuteńko na paluszkach. Szczotkujemy, wycieramy buty nasze, twarze nasze, żeby śladu nie zostawić, żeby śladu nie zostało. Miasta nasze, domy nasze, na uwięzi się kołyszą. Tuż nad ziemią, ledwo, ledwo, jak wiatr mały, to nie widać. A jak wielki wiatr się zdarzy, wielka bieda, pójdą cumy, zachybocą się, zatańczą miasta nasze, domy nasze i polecą w stratosferę. Przygarbionych w pustym polu, bez oparcia, bez osłony, bez niteczki, choćby co by przytwierdzała nas do ziemi. Wiatr nas orwie i poniesie, za kołnierze podniesione, porozrzuca gdzieś w przestrzeni. Nam to nic, poczekamy, aż się skończy, aż ucichnie, to wstaniemy, otrzepiemy rączki nasze, klapy nasze, żeby śladu nie zostawić. Od początku zbudujemy miasta nasze, domy nasze, sprzęty nasze, lampy nasze, żeby wiatr miał czym kołysać.